набагато швидше. А там уже рукою подати до одного з їхніх відділків. Затока тут не схожа на ту, що біля їхнього радгоспного степу. Ця ще мілкіша, і її справді можна перейти вбрід. Помахавши на розвітання рукою дітям та вожатим, що вийшли на берег її проводжати, Тоня підбирає платтячко вище колін, і вже її тугі смагляві ноги сміливо забродять це тропічне море, де нагріта за день вода тепла, як молоко, і гаряче йодисто пахнуть водорості. Густо збиті хвилею, вони непорушно киснуть у воді, і по них так м'яко ступати. Далі від берега море стає прозоре та чисте. Дно видніє кожною своєю піщинкою, а потім знову з'являються водорості. Вони ростуть по дну якісь мережені, гіллясті. Фантастична неземна рослинність. В тій затоці, що біля радгоспу, водоростей зовсім нема, а тут їх цілий ліс під водою. Сонце просвітлює воду, і їх видно виразно до кожного стебельця, наче в акваріумі. А там, де Тоня бреде, вони самі розхиляються перед нею, наче дають їй дорогу, наче знають, куди Тоня спішить. А вона таки спішить, і все їй сміється в грудях, і серце палає жагою зустрічі. Не те, що такий лиман, що його курка перебреде, а, здається, і ціле море перемайнула б вона, щоб тільки швидше бути там, де хлопчина з усіх найгарніший жде її на побачення. Скільки разів, то вранці, то вечорами, коли табір уже спить після відбою, вона припадала вухом до приймача, вслухалась, чи не озветься часом до неї Віталик, чи не скаже хоч одне слово, може, просто назве її ім'я. Адже поки не був радистом в радгоспі, то радіохуліганив, міг через ефір розшукати її в степу, покликати. А тепер, коли йому доручили весь радіовузол, тепер він сам не дозволяє собі такі коники викидати. Та вона й не сердиться на нього за це. Не сердиться, що мусить сама зараз бігти до нього на побачення. Адже він сьогодні на чергуванні, і йому не можна відлучатись. Це не те, що їй. В усьому вона ставила його вище себе. В його вмінні, в роботі, в здібностях. І якщо тільки чим вона могла не поступатись перед ним чи перевершувати його, то це, мабуть, своєю любов'ю. Брала, дедалі вище підбираючи платтячко, то наспівувала, то голосно сміялась, що вона вільна, що попереду вечір побачення і що цілуватиме її той, хто її любий. Затока виявилась ширшою, ніж видавалась з берега. Вже сонце вишнево пірнуло за степовим берегом. А Тоні, нажалені медузами, ще далеко було добуватись до берега. Море лякало її своєю глибиною, бо вона знала, що комунівські жінки, які працюють по той бік на птахофермі, щоранку перебродять його, отак підібравши спідниці. Жінкам з птахоферми тутешні броди, видно, були краще відомі, а Тоню це забите водоростями Саргасове море піймало так, що на силу виплуталась, а в другому місці зненацька шугнула на глибоке, опинилась у воді по шию. Проте і це не вибило її з радісного настрою, тим паче, що далі море знову мілкішало, ставало під руки, стало по пояс. І Тоня побрела швидше. Жахало її тільки, коли медузи раз у раз торкались у воді її голого тіла, жалили ноги,